wallayli mi wondiri jemma on iza asa si tawi woni kañum jemma on o fewtiti maanaa si jemma on ari.